Radio 1. Middernacht, begin van woensdag 7 augustus. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Nobelprijswinnaar Mohammed Younes gaat de voorlopige regering in Bangladesh leiden. Younes is bankier en onder meer bekend als oprichter van microkredieten aan mensen die geen grote leningen kunnen afsluiten. De betogers in Bangladesh hadden eerder al geëist dat hij een grote rol zou krijgen in een eventuele interimregering. De vorige regering trad hard op tegen de demonstranten. Duizenden mensen zijn opgepakt en 400 demonstranten zijn gedood. Inmiddels is premier Hasina opgestapt en belooft de president snel nieuwe verkiezingen. Hezbollah heeft vanavond vanuit Libanon 30 raketten afgevuurd op Israël, meldt het Israëlische leger. Of er gewonden zijn gevallen is onbekend. De meeste projectielen zouden zijn neergehaald. Israël heeft vandaag ook verschillende plekken in Zuid-Libanon gebombardeerd. De luchtmacht zegt dat Hezbollah het doelwit was. Eerder vandaag zei Hezbollah-leider Nasrallah dat Israël een krachtige en effectieve aanval kan verwachten als vergelding voor de dood van een hoge commandant van de militante beweging. Staalfabrikant Tata Steel maakte het afgelopen jaar een verlies van 556 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag. Ook gaat de Nederlandse tak van het bedrijf zo'n 600 banen schrappen. Het gaat dan vooral om kantoorbanen. De tegenvallende cijfers komen volgens Tata onder meer door toegenomen energie- en grondstofkosten. Het afgelopen jaar heeft Tata volgens het jaarverslag 300 miljoen geïnvesteerd in het reduceren van CO2-uitstoot, geluid en stank. Dat was een eis van het vorige kabinet. De Nederlandse teamsprinters in het baanwielrennen hebben Olympisch goud gepakt. In de finale waren ze te sterk voor Groot-Brittannië. Ook verbeterden ze vandaag tweemaal een wereldrecord. Verder heeft Femke Bol zich moeiteloos geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Die is donderdag. De wedstrijd is in haar geboortestad Amersfoort op grote schermen te zien. Het weer. Vannacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Morgen eerst een bui, later wordt het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lara Billy Rensen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Samen in het diepe springen. Want ja, wat kan je anders? We stevenen af op een zwart gat dat toekomst heet. Laten we aanwezig zijn en elkaar vasthouden. Dat is wel zo'n beetje waar de voorstelling over gaat die mijn gast van vanavond maakte. En ze deed dat samen, want ook dat is belangrijk in haar werk. Met haar groep De Dansers en het gezelschap Club Gewalt, muzikale performers. Bij mij in de studio is Josephine van Renen. Zij is danser en choreograaf. Ze begon in 2009 een stage bij het gezelschap De Dansers. En Josephine ging nooit meer weg. Een jaar later ronde ze de opleiding tot docent dans af in Amsterdam. En sinds 2014 is ze choreograaf en artistiek leider bij De Dansers. Josephine van Renen, welkom. Jij bent waanzinnig druk, hè, momenteel, met optredens. Ik zag allemaal festivals waar jullie naam bij staat. Hoeveel stukken spelen jullie op hoeveel plekken? Moet ik het even voor je reconstrueren? Het overzicht is een beetje verdwenen. We spelen altijd heel veel. Ik maak stukken toch om ze aan het publiek te laten zien. Dus we spelen graag veel en ook lang. Het duurt lang om een stuk te maken. Dus het is fijn om als spelende door te ontwikkelen. En daardoor loopt er vaak veel door elkaar. Dus in een jaar spelen we wel vaak 4 of 5 verschillende stukken. En nu de zomer met 2 stukken op veel verschillende festivals. En dus verschillende festivals en ook verschillende plekken. Dus bij de parade spelen we wel hetzelfde stuk, maar dan wel de helft korter met net iets andere scènes, andere attituden. Dus we maken ook wel vertalingen naar alle festivals toe vanuit de voorstellingen. En dus ook naar verschillende plekken. Dus de situaties zijn ook anders, kan ik me voorstellen. Want jullie hebben ook op Oerol gespeeld, bijvoorbeeld. Daar is het weer heel anders. Ja. Dus je bent continu alles aan het aanpassen, kan ik me voorstellen. Ja, aanpassen of hercreëren. Oh, mooi, ja. En dat is altijd een soort spannend. Maar wat ik de grote lol aan vind, is doordat je steeds op een nieuwe plek iets hercreëert, dat steeds meer lagen in dat stuk soort even heel dominant naar voren komen op verschillende plekken. En dat je daarmee dat stuk steeds beter leert kennen. Dus ook op die nieuwe plekken dan die oude plekken toch weer meedraagt. En ik weet niet, geeft altijd, maakt de voorstelling altijd veel beter, vind ik uiteindelijk. Maar jij leert het zelf het stuk ook beter kennen, zeg je dat? Ja. Hoe werkt dat dan? Ik maak vaak vrij, ik weet niet of intuïtief het goede woord is, maar heel erg voelend en vanuit het lichaam. En, en dan op een gegeven moment is er publiek, dan is er allemaal wisselwerking tussen de voorstelling en het publiek. Daar leer je heel van. En ik leer ook heel veel van de wisselwerking tussen de voorstelling en de locatie. Zeg, dat buiten heb je de lucht boven je. Wat me daar vaak opvalt, dat je dus heel dramatisch kan doen buiten zonder dat het pathetisch wordt. Dus wat er heel leuk aan is, is dat je gewoon de voorstelling emotioneel heel groots kan spelen. Anders dan in een theater. Anders dan in een theater, dan is dat al gauw te veel. Dan heb je andere dingen nodig. Terwijl als je die emotionele grootsheid doorleefd hebt, zo, dan speel je hem 10 keer buiten op Oerol. Van Oerol is dan vaak 18, 20 voorstellingen. En dan ga je weer dat theater in. En dan is het bijna alsof die voorstelling te groot is voor het theater. Waardoor je een soort, nou, dan meer als een soort vloedgolf voelt. En soms wordt hij dan ook weer veel te heftig. En dan moet je weer andere dingen bijsleutelen. Maar zo komen steeds andere op een popfestival met 600 dronken bezoekers op Lowlands. Even heel wat anders. Dat is weer heel wat anders. Dan moet je gewoon keihard spelen. En ook daar leer je weer wat van. En hoe is deze periode dan voor je? Want je bent choreograaf en artistiek leider van de dansers. Een bewegelijke band van dansers en muzikanten, zeggen jullie zelf, over jullie gezelschap. Je speelt en je danst ook nog in Deep End, die voorstelling waar we het nu over gaan hebben. Gaat dat allemaal samen? Want het is wel veel, hè? Ja, deze zomer vrij goed, denk ik. Geloof ik. Het is lekker, want bij de zomer zijn alle andere mensen met vakantie. Dus het is alle dingen die je normaal tussendoor moet regelen, die liggen stil. Dus dat geeft eigenlijk heel veel focus op het maken en het spelen zelf. Het is weinig afleiding. Weinig afleiding. Ik vind op zich nu een hele fijne combinatie. Door dat zelf spelen, ik weet niet, dan voelt je lichaam zich goed. En soms als je alleen maar aan het maken bent, dan zit je zo die hersenen alsof ze in de magnetron zitten. En dan, en dan is de voorstellingsspeler voor mij een hele fijne balans. Okay. Dus het gaat goed. Ja, zit hier rustig. Neem even een slokje water. Even bijkomen van deze week. Wat ik me afvraag, jullie zijn nu aan het samenwerken met Club Gewalt. Is het werkproces voor deze voorstelling dan anders geweest dan voor bijvoorbeeld Hush? Ja, heel anders. Wat dan? Normaal met mijn artistieke partner in crime, Guy, bereiden we het helemaal voor. En dan ben ik degene die er buiten staat. Hij degene die op de vloer staat. En we werken heel intensief samen met alle spelers. Maar in principe zijn wij de bewakers van het proces en de initiatiefnemers en degene die proberen het idee waar we ons toe verhouden zo helder mogelijk te krijgen en iedereen mee te nemen op die tocht. Mm-hmm. En deze voorstelling met Club Gewalt, want Club Gewalt is als groep een collectief, dus die werken altijd collectief samen. Zijn wij een soort gelegenheidscollectief geworden. Daarom kon ik ook op de vloer staan. Ik vind over het algemeen niet per se een heel goed idee om en regie te doen en dan ook nog zelf alles te doen. Maar deze collectieve werkvorm was een hele leuke gelegenheid om juist vanuit de groep iets te maken en vanuit mijn eigen lichaam ook meer. In plaats van via de lichamen van anderen. En in dat opzicht was dit dus een heel ander werkproces. Want ik was niet, misschien dat ik daarom zo licht erbij zit, maar ik was niet de eindverantwoordelijk, want dat waren we met z'n allen. Ah, zo ja. En werkt dat, collectief theater maken of een voorstelling maken? Ben je blij met het resultaat, eerlijk? Het is een heel, wat is het? Nou, wij werken, ik ben benieuwd wat er nu komt. Ja, ik zit er op bepaalde manier nog middenin. Mm-hmm. Ik speel een stuk zelfs. Ik vind het heel moeilijk er van buiten naar te kijken of er een oordeel over te hebben. En ik denk ook wel dat deel van dit proces was, ik denk als je zowel Club Gewalt als de dansers werkt al 8, 9 jaar aan voorstellingen. Dus daar bouw je ook een bepaalde werkmethodiek in op. Of dingen die onuitgesproken zijn, maar toch wel heel belangrijk. Mm-hmm. En in een co-productie kom je die altijd tegen en worden die bevraagd. Ja. En ik denk een van de dingen die je dan moet inzetten, is je daar heel open instorten en dingen los durven te laten waar je die heel belangrijk voor je zijn. Oh ja. En in dat opzicht is dus het uitstellen van oordeel, denk ik, een super belangrijk ding erin. Hè? Vanuit de vertrouwen in hun kwaliteiten en onze kwaliteiten. Hopen dat daar iets ontstaat. Dus in de fase van oordelen ik nog helemaal niet. We zijn echt. Je bent ook ruimte aan het creëren op die manier om alles ja, te en laten het tot ontstaan. Leven te wekken. En soms is om iets tot leven te wekken, is vertrouwen gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Okay. Nou, dus ik kan niet anders dan het zeer geslaagd vinden. Kijk. Dat is dan in ieder geval een positief gevoel heb je er momenteel bij. Je zit ook buitengewoon ontspannen hier tegenover me volgens mij. Dus ondanks, of misschien wel dankzij alle voorstellingen. Een van de basisideeën van de voorstelling is de toekomst. Hè? Dat daar is het uit ontstaan, Deep End. En angst voor de toekomst. En dat ik heb de registratie mogen bekijken en dat zag ik naar voren komen in een van de scènes. Die bij mij behoorlijk resoneerde, merkte ik. Toen de dansers één voor één vertelden waarom ze op dat podium stonden of staan. Some of us are here, begonnen ze dan, gevolgd door een uitspraak. Die door mededansers fysiek werd beantwoord. Hè? Met beamen of afwijzing. En de meeste dansers die leken het wel eens te zijn. Toen jij volgens mij zei, was jij toch? Die zei, some of us are here because thinking about the future makes them scared. Die scène is geïmproviseerd. Dus hij is wel iedere voorstelling anders. Er zijn wel zinnen die terugkomen. En deze zin is toevallig een die, denk ik, door veel mensen gevoeld wordt. Dus ook nog wel eens door verschillende mensen opgegooid wordt tijdens deze scène. Oké. Maar jij hebt hem ook uitgesproken. Ik heb hem vast ook een keer uitgesproken, ja. Want ben jij zelf ook echt bang als je aan de toekomst denkt? Is dit iets wat jij doorvoeld hebt? Ja. En wat bevreest je zo als je aan de toekomst denkt? Ik denk wat we het meest bevreest is hoe we omgaan met de niet-mensen. Nou ja, het is zodra je iets gaat benoemen, dan benoem je van alles niet. Ja, dat is altijd ingewikkeld. Dat was ook ingewikkeld in deze voorstellingen. Maar ik denk dat mijn angst voor de toekomst heel erg samenhangt met de ecologische crisis en de grootste uitsterving van soorten en de klimaatverandering. En hoe we daar als mensen mee omgaan. Dat daar iets groots aan zit te komen en wat dat voor er is een soort intrinsieke angst voor de dieren en de beesten en de bomen en tegelijk ook voor de mensen op het moment dat er minder leefgebied is. Ik denk dat dat heel veel verdrukking, oorlog gaat veroorzaken als dat een kantelpunt bereikt. Mm. Ik hoop heel erg dat we dat nooit bereiken, maar ik ben er wel heel bang voor dat we dat wel bereiken. En ben je daar veel mee bezig, ook met die gedachten daarover en de gevoelens daarover? Ja. Ja. En de makers, de andere makers ook, de andere dansers en de muzikanten? Want je zegt, het is wel een zin die veel gerouleerd wordt of veel opgeworpen wordt. De voorstelling is daar gek genoeg niet uit ontstaan. Zo'n voorstellingsproces is altijd best wel lang. Mm-hmm. Dus niet de gedachte van, we voelen angst voor de toekomst. Een voorstelling over maken, we waren als groep een beetje zo. Ik was een beetje verliefd op Club Gewalt. En toen hoe is dat gekomen, die verliefdheid? Op een festival. Oh ja, zo gaat dat altijd. Er was op Down the Rabbit Hole, we hadden 4 collectieve 90s. Boog, Oerland, Club Gewalt, denk ik. Ik hoop niet dat ik iemand nu vergeet. Maakte een soort 7 uur lang theaterprogramma van ieders materiaal. Nou, dat was een groot feest met 60 kunstenaars. En daar kwamen we elkaar steeds tegen. Mm-hmm. Nou, toen werd ik een beetje verliefd of zo. Dus niet eens sommige mensen denken, oh, die interesseert me echt. Of die vind ik dit heel knap. Maar dit was meer een soort verliefdheid. Dus, nou, en was dat wederzijds? Ik denk het, want we zijn nu toch samen een voorstelling aan het maken. Nee, volgens mij, ik denk dat het wederzijds. Ik hoop dat ik denk dat ik dat kan zeggen. Een paar ontmoetingen, dit, dat. En op een gegeven moment stopte dat. Toen zijn we naar elkaar toe gegaan van, nou, zullen we eens wat samen maken? En zij zaten met een idee van, we willen een soort lange, een heel lange mars maken. Ik weet niet of daar het woord toekomst al aan hing, maar het voelt erg heel logisch om een mars naar de toekomst te maken, omdat er een verplaatsing in zit. Dus dat was eigenlijk het beginpunt. Drie jaar voordat we daadwerkelijk de studio ingingen. Nou ja, de mensen veranderen, de wereld verandert. Het thema toekomst bleef ook echt heel vaag. Dus toen dachten we, waar kunnen we ons dan in vinden met elkaar? Dus we begonnen met het individu is failliet. Dus voor de toekomst moeten we collectiviteit oefenen. Dus we gaan. En dat was ook een algemeen gevoeld idee, dat het individu failliet is. Ja, het individu. Nou ja, nee. Ja. Ik heb altijd, zodra je iets zegt, zit er altijd een tegenbeweging in. Dus het is moeilijk om. Er waren ook meteen mensen die begonnen te bokken. Oh ja. Die vonden dat helemaal niet. Ja, of die worden meteen een beetje recalcitrant van het idee dat alles collectief moet. Oh ja. Of waar de anarchie dan zit, of wat dat dan. Dus daar zit meteen al heel veel frictie tussen die twee. Maar dus het begon vanuit het idee van, maar ja, dit is, zo beleef ik hem, en er zullen vast allemaal variaties in zijn, maar dat de individualisering, de nadelen daarvan zo voelbaar zijn in hoe we als mensen in de wereld staan en samenleven, dat ik daar graag mee wilde afrekenen. Dat ik ook graag wilde snappen samen wat je daarvoor moet opofferen, inleveren. Mm-hmm. En wat dan een voorstel is voor hoe je samen kan leven, de toekomst in. en al werkende en doende kwam ook heel erg de zorgen voor de toekomst tevoorschijn. Als je zegt, waarom ben je hier eigenlijk? Dan komen dit soort. Waarom ben ik hier? Ja, en dat is waarom voor de sta een, ik hier op dit podium? Omdat ik een drummer ben, zegt een van de mensen op een gegeven moment. Ja, omdat ik. Ja, omdat dat ik niet. Hadden sommige mensen ook hoor. Die waren op een gegeven moment klaar met al die dingen. Die zeiden, ik ben hier om dit te zingen en ik ben hier om. Jullie hebben mij gevraagd, ja, nee. Maar ontstaat dit dan iedere keer weer spontaan? Die zinnen deels. Die als reactie op elkaar geuit worden? Ja, er is vrij veel ruimte voor. Wat fijn is dat het geïmproviseerd is, is dat er dus een spanning in de ruimte hangt die echt is. Ja, maar dat voel je zelfs bij de registratie, kan ik je vertellen. Ja, ja. Dat ik dacht, oeh, moet wel iemand nu iets zeggen? Ja, en soms want ik ben natuurlijk ook geen tekstspreker, dus ik voel me ook altijd een beetje onthand in die scène. Dan denk ik, oh ja, mijn gedachten zijn altijd te langzaam. Dus dan ik ben altijd spuit 11. Dus daarvoor hebben we ook wel een paar zinnen dat je denkt, nou ja, die werken goed. En je weet ook wel dat er een paar grappige momenten in moeten zitten. En er zijn een paar grapjes die je dan als spelend ontdekt, die je probeert te hercreëren. Maar dan mag je niet te hard proberen, want dan zijn ze niet grappig meer. En in dat, ja, daarmee hebben we een soort speelveld gemaakt. En soms voel je, wat ook wel echt na het eind zo'n zware repetitieweek. En er waren echt best wel mensen die waren gewoon echt down van alles. Dus die kwamen ook niet met heel veel meer dan, ik ben hier mijn geloof in verloren, ik ben hier bang voor. En dacht ik, dan ga ik tegenbewegen. Dan ben ik some of us are here because we think kleine stapjes helpen. Of dus het is ook een heel leuk speelveld om, nou ja, binnen een collectief toch die. Dat bestaat natuurlijk al die individuele stemmen die nooit met elkaar eens zijn. Mm-hmm. Yeah. Dat is ook wel een deel van de realiteit. Wat ik me nog afvroeg, het feit dat je. Ja, dat je bent ook niet de enige, denk ik, die zich zorgen maakt over de toekomst. Jullie zijn ook, jij en Guy zijn ouder geworden van Lou. Ja. Maakt dat nog dat je je dan nog meer ongerust maakt over de toekomst? Vanwege je kindje? Ik denk dat het altijd al deel van mijn leven was. Ik heb het idee dat die hormonen mij ook echt flink toegetakeld hebben. Ja. Ik heb me laten vertellen ook dat je als vrouw je angstcentrum flink groeit. Dus dat het misschien ook gevoelder is. Oh ja. En het is natuurlijk. Nou ja, soms. Want Guy heeft dit minder. Guy is je levenspartner die ook. Die heeft het in ieder geval minder dan ik. Maar die heeft altijd al wel minder dan ik gehad. Wat op zich heel fijn is, denk ik. Ik ben hier veel mee bezig. Mm-hmm. Soms vraag ik me ook af of dat nou er bang voor zijn is ook een bepaald het is goed, want het zet je aan tot beweging. Maar het is op een bepaald moment ook energieverspilling om daar meer mee bezig te zijn dan nodig. En misschien dat er voorheen nog soort van bezweringen waren van, nou ja, ik ben 30, er komt nog wat, maar er komt ook niet oneindig. En nu zit er zit je veel meer in dat generationele perspectief wat je voorheen ook had. Maar dan was het iets minder persoonlijk dan dat het nu is. Dus het is niet zozeer dat ik het erger vind, maar wel dat ik het erger ervaar. Ja, maar nu hou je de volgende generatie in je handen en kijk je haar aan. Hè? En voel je je misschien ook nog wel meer verantwoordelijk, kan ik me voorstellen. Het gaat ook over grip krijgen, volgens mij. Hoor. Op een wereld die steeds ingewikkelder wordt en ongrijpbaarder wordt. Tenminste, dat meende ik te zien ook van alles in, denk ik. Ja. In de manier waarop jullie in de voorstelling elkaar vasthouden steeds. En elkaar loslaten en ook weer opvangen. En hoe kwam je erop om dat? Of zijn dat de dansers geweest of de muzikanten die daarop kwamen? Je bedoelt het fysieke vasthouden. Het contact maken. Maar ook, het leek wel een manier om überhaupt grip te krijgen op de omgeving, op het verhaal, op de toekomst. Ja, ik denk dat een voornemen wat heel erg in de voorstelling zat en ook in het maakproces van een deel van het collectief samen zijn of proberen collectief iets voor elkaar te krijgen. Is een vertrouwen dat je niet vertrekt. En dat ook als het moeilijk is. Want Club Quad heeft ook zo zijn eigen werkmethode. En die hebben een soort van, ik weet niet of het regels misschien wel, of een soort stelregels. En ik weet niet of ik ze nu helemaal goed citeer. Maar een van die dingen is: conflict is welkom. Oh ja. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat je ook de grote kunst is, denk ik, samen blijven als je anders over dingen denkt. En daar hoort bij dat conflict een mogelijkheid is en ook iets is waar iets zinvols uit te halen is. En daar hoort ook bij dat je dus vertrouwen in elkaar moet hebben of uitspreken dat je niet vertrekt. Want dan kan je dat conflict rustig hebben. Want dan kan je dat conflict hebben en dan kan je daar hoop maken. Kan je het weer goed maken, kan je er doorheen komen, kan je er iets van leren over de ander of over jezelf. En dat zat ook wel in deze voorstelling, dat er heel veel commitment aan elkaar in zit om daar te zijn op dat moment. Om die toekomst samen in te gaan, om die scène samen in te gaan, om fysiek bij elkaar te blijven, om heel hard je best te doen, niet elkaar te verliezen in al die stemmen die dingen denken of bang zijn, of soms kwijtraken in zichzelf, of soms kwijtraken omdat je de ander niet snapt. Want heb je daar iets van opgestoken, van die scènes waar dat contact zo intens is, of iets van geleerd van, oh ja, dit is misschien de manier om hieruit te komen? Door elkaar in wat je nu omschrijft, door elkaar wel vast te houden en niet los te laten, niet weg te gaan. In contact te blijven, misschien wel. In contact te blijven, ja, ik denk dat. Ik voel me weer nog steeds heel erg in het proces zitten. Dus dat betreft moeilijk wat om daar nu al op te reflecteren. Ja, en ik weet niet helemaal zeker of ik het hiermee eens ben, maar ik ga het proberen. En dan misschien morgen denk ik niet meer hetzelfde, maar ja, dat is dan morgen. Dus ik denk dat we met het werk dat we met de dansers maken, ben ik altijd heel veel bezig met zo dicht mogelijk bij elkaar te komen. En ik denk Club Gewalt is veel bezig met en goed in ongemak en conflict vorm te geven, vast te houden. Dus dat hebben we geprobeerd met elkaar. En waar ik er eerst heilig van overtuigd was van, dan moet je daar dus bij blijven, denk ik nu soms ook wel. Nee, maar soms moet je ook toch wel even wegstappen. Of soms weet ik niet of het nou. Het is ook, zeg je dat we leven, of ik ervaar het nu van, heel veel dingen moeten uitgesproken worden. En op een gegeven moment was ik ook van, ja, maar sommige dingen moet je gewoon begraven. En dan gewoon laten liggen. En dan kan je veel beter bij elkaar zijn. Is dat niet ook een optie? En die optie hebben we niet verkend. En ik weet ook niet of dat dan maakt dat als je dat begraaft, dat je dat nooit volledig bij elkaar kan zijn. En dat dat dan dus niet het samen zijn is waar je naar zoekt. Ja. Daar zou ik dan nieuwsgierig naar zijn. Maar misschien is dat meer iets voor een volgende voorstelling. Nou, kijk. Maar wel een spanningsveld tussen elkaar vasthouden of ruimte geven. Of juist soms dus eigenlijk dan toch weer de tegenbeweging. Ja, ja. Maar dat is wel mooi dat dat ontstaat doordat je min of meer met een groep samenwerkt die waar je nog nooit eerder mee hebt samengewerkt met andere methodes. En ja. Ja. Hoe reageren mensen op de voorstelling, de bezoekers? Heb je wisselend, al wat gehoord? Geloof ik. Van mensen die heel blij zijn dat het voelt alsof de veel dingen die spelen in de wereld zo letterlijk en expliciet en onvermijdbaar neergezet worden in de ruimte. Dat ze zeggen van, ik heb het gevoel dat ik zo in mijn gezicht geslagen ben. En ik vind het onprettig, maar ik vind het ook heel fijn. Want het is nodig. Want het is nodig en het gaat heel hard. Maar dat is, dat ik weet niet, ik heb het nodig. Of er zit ook een soort bepaald soort goedheid daarin. Dat aan de ene kant, of aan de ene kant en aan de andere kant, of dat zijn dingen. En ook wel even te kijken of iemand waar wat die het soms ingewikkeld vinden. Dat is ook altijd het spanningsveld, denk ik, tussen tekst en dans, om een soort van de explicietheid en de abstractie. Die dansheid en de explicietheid die tekst heeft, en helemaal het soort tekst dat in deze voorstelling zit. Wat voor invloed die op elkaar hebben. En als ze daardoor soms de tussen in dat heen en weer geslinger. Nou, ik hoor wel veel geslinger. En sommige mensen vinden dat prettig. En anderen vinden dat onprettig. Oh ja. Ja, of die, het is op een bepaalde manier. Maar dat is denk ik ook omdat we met twee groepen zijn. En een hele, niet een hele consistente voorstelling. Mm-hmm. Het is de zooi van het maakproces. Ja, grappig, want dat zag ik ook in een recensie van de Volkskrant. Dat ze vonden de voorstelling heel goed. Maar ja, het was toch niet één geheel of zo. Dus was het is niet helemaal congruent. Nee. Ja, hoe kan dat nou? Moet ik zeggen, die zijn bij de allereerste voorstelling ooit geweest die voor publiek gespeeld is. Dus dat was ook echt. Het was misschien nog wel een beetje een zooitje. Dat was echt heel vers ook. Hij is wel wat. Wat ik me ook afvraag, hè? Want we gaan straks nog veel meer ook over jou hebben, hoor. Dat vind ik ook belangrijk om jou nog beter te leren kennen. Maar jullie laten allerlei stemmen horen. Hè? Er is echt een meerstemmigheid, hoor je in de voorstelling. En jullie laten lichamen spreken. Je benoemt ook heel duidelijk maatschappelijke actuele kwesties. Je kiest ook misschien wel een kant. Zijn jullie het wel eens oneens met elkaar daarover? Want ik hoorde al dat er af en toe gebokst werd onderling. En hoe ga je dan ermee om? Zelf bijvoorbeeld. Ja. Want je hoort misschien dingen die je niet fijn vindt. Als iemand iets zegt. Ik hoorde jou net al iets over vertrouwen. Dat het iets te makkelijk over vertrouwen gaat. Iemand die had. Wat zei ik? Zei ik het net? Ja, je zei dat net over dat een collega iets had gezegd over vertrouwen. Oh nee, ben ik dat toch ook even kwijt wat ik daar nou precies mee bedoelde. Nou, wel dat het vertrouwen nodig is om. Het ging over een van de uitspraken in de voorstelling over I'm here because. En dat ging volgens mij over vertrouwen in de overheid. Oh ja, I lost faith in politics. Ja. Nou, wat fijn is aan de voorstelling is dat er. Even kijken hoor, waar begon deze vraag? Dat er plek is voor die meerstemmigheid. Ja, nou, hoe ga je daarmee om als je anders over dingen denkt? Ja. Nou, daar hebben we geprobeerd vormen voor te vinden. Zoals deze Samavas-vorm vind ik een hele fijne. Omdat er letterlijk in staat dat je voor een deel van de groep spreekt. Ja. Waarin veel aanwezig kan zijn. Kijk, en nu zijn er echt zo 500 gedachten al door mijn hoofd geweest. Zo, jij hebt al een bijzonder hoofd volgens mij, of niet? Nou, ik voel me soms een soort Google of zo. Dat er de hele tijd een soort van. Hoeveel gedachten gaan er ongeveer, denk je? Ja, zo'n 10 verschillende kanten op tegelijkertijd. En dan komen ze weer terug. Ja, zeker. Wauw. En ze gaan ook vaak door. Oh ja, maar wat ik graag zou willen weten. Dus ik probeer je even te helpen nu om richting te geven aan je gedachten. Hoe je omgaat met. Je wil meer stemmigheid. Tenminste, dat idee heb ik dat je dat wil laten horen. Dat er allerlei verschillende perspectieven zijn en uitgangspunten. Wel binnen een bepaald kader, heb ik het idee. Maar er kunnen dingen gezegd worden. Bijvoorbeeld, ik heb weinig vertrouwen in politiek. Dat is weg. En daar kan je iets van vinden. En hoe ga je daar dan mee om? Stel je daar dan gelijk iets tegenover? Of laat je dat? Of... Ja, dat voelt voor mij als een menselijk proces. Dus we hebben tijdens wat dan een soort beginafspraak van de voorstelling was en hoe Club Gewalt vaak werkt, is dat ze zeggen als je een collectief een voorstelling maakt, sta je nooit overal achter. Ook niet achter iedere scène, ook niet artistiek, ook niet. Nou, dit was dan ook nog eens politiek inhoudelijk. Dus dat maakt het soms nog ingewikkelder of persoonlijker. Iedereen heeft een soort veto, klinkt dan zo veto. Maar je kan, als je denkt echt van, hier ben ik het zo niet mee eens. Hier kan ik echt niet achter staan. Dan kan je dat opbrengen en daar wordt ook naar geluisterd. Maar de uitnodiging is ook om wel je 100% te geven aan die scène. Ook al sta je er niet helemaal achter. Mm-hmm. En dat is een interessante en wellicht goed opvoedende oefening. Om daar dus wel in iedere scène met volle overtuiging aanwezig te zijn. Mm-hmm. Met de ruimte. Als het echt niet trekt of niet kan, dan kan iedereen dat aandragen. En dan heeft iedereen het recht om eigenlijk iets te zeggen. Dit doen we niet. Soms zijn we daar ook echt wel best wel dichtbij geweest. En dan uiteindelijk toch, bij mij dan persoonlijk, is het commitment in deze groep gaat dan boven mijn eigen politieke overtuigingen. Omdat ik denk, als wij bij elkaar willen zijn, dan geef ik ruimte aan de ander. Het zou iets voor de samenleving kunnen zijn misschien. dat hebben we geprobeerd. Dat je met collectief werken daar goed in wordt om ruimte te geven aan de ander. Aan de interesses die je initieel nog niet snapt. Mm-hmm. Sommige dingen snapte ik ook eerst niet. En dan 20 voorstellingen later, dan kom je andere dingen tegen. En dan schuiven dingen een beetje. Dus ja, dat ligt heel erg van het situatie af, wat je doet als mens ook heel erg voelt het. Ja, en tegelijkertijd doen jullie iets, of ben je iets aan het doen, wat volgens mij diametraal staat tegenover wat bewegingen zijn die momenteel gaande zijn. Namelijk dat mensen juist zich meer terugtrekken in hun eigen mening en zich juist niet zo goed meer kunnen verplaatsen en ook geen ruimte meer voelen voor dat andere perspectief. Want, ja, maar ik, dat gevoel. Ja. Die neiging had ik ook af en toe best wel. Dat je dat iemand zegt iets en dan denk je ook, ja maar, en dit. Dus je snapt dat zus, ook, ja, waarom nee, het... Ja. En soms moet je daar best wel jezelf terugfluiten. Of in dat opzicht zit in die samenwerking gewoon heel veel uitnodiging naar jezelf. Om niet altijd op je initiële reactie af te gaan. En om heel erg je best te doen, echt die ander. Het was in dat opzicht echt een ontmoeting, die ander te proberen te begrijpen. En daar is ruimte geven en tijd geven waren voor mij daar belangrijke dingen in. Hmm. Ook wel bijzonder is dat jij speelt niet alleen, er is ook zang. Je spreekt dus op dat podium. Je zei net al, dat voelt toch niet altijd gemakkelijk voor mij. Hoe is dat om zo uit je comfortzone te zijn op dat podium? Ben je dan extra zenuwachtig voor zo'n voorstelling? Want je bent een danser, hè? Ik was gek genoeg vooral juist extra zenuwachtig voor die dans. Want daar voel ik me dan het meest op. Ja, dat je daar iets op moet presteren. De rest is allemaal bonus. Moet je de beste zijn of zo? Ja, dan moet je echt goed doen. Ik had al een tijdje niet op het podium gestaan. Dus dat was ook gewoon fysiek spannend. Ik heb natuurlijk een kind gehad. Mm-hmm. Dus dat was best. We hebben tijdens het proces heel veel met elkaar gepraat. Wat nodig was. Maar op een bepaalde manier te weinig gedanst om echt daar klaar voor te zijn. Dus we gingen heel onaf dat podium op. Dus je werd fit gedurende de optredens? Ik werd fit gedurende de optredens. En van de tekst en de zang word ik eigenlijk heel enthousiast. Omdat ik gewoon heel veel lol erin heb. Het is natuurlijk ook omdat je met collega's op de vloer staat. Club Gewalt, die daar veel meer mee doet. Dus die zijn er nou, in ieder geval veel meer ervaren mee. Misschien ook wel beter mee. Dus het is heel leuk om daarmee te spelen. En Club Gewalt is juist gaan dansen, hè? En Club Gewalt is juist gaan dansen. Dat vond ze volgens mij ook heel leuk. Ze wilde dat graag, begreep ik. Ik heb heel veel feedback gegeven en input. En dus dat is heel leuk. En soms met tekst is wel zo van, het is gewoon niet mijn... Ik ben er traag in. Ik heb ook altijd, als ik met acteurs ergens in een café zit, denk ik, jullie zijn allemaal veel grappiger. Dansers zijn gewoon meer sporters en doeners. En we stoeien met elkaar en weet ik veel wat. Maar gewoon minder textueel ingesteld. En wat fijn was in dit maakproces, een van de dingen waar we op zijn gekomen, is dat we veel hebben gewerkt met your own agency. Mm-hmm. Dus dat je op het podium, is er voor alle spelers / makers vrij veel ruimte om in het moment beslissingen te maken. Maar als je dan dus niet vaardig bent in taal, dan heb je wel die ruimte, maar die heb je ook eigenlijk niet, want je kan het niet echt innemen, omdat ik niet in het moment snel genoeg kan denken. Niet. Ik heb de tools niet om echt in te grijpen. Als ik dat zou willen. Ja, en dan wel met beweging, maar dan niet met tekst of met muziek. Dus dat krijg je nooit echt een gelijk speelveld. Goed, het is 1:05. Fijn dat u luistert naar Nooit Meer Slapen. Naast mij zit Josephine van Reenen. Zij is danser, choreograaf en artistiek leider van gezelschap De Dansers. En ze maakt en speelt samen met De Dansers en Club Gewalt dus de voorstelling Deep End. Josephine, dit is allemaal ergens begonnen. En behoorlijk uit de hand gelopen, denk ik, dat dansen. Wanneer was dat? Wanneer voelde jij dat de dansvlam aanging? Kan je dat reconstrueren voor jezelf? Of heb je dat wel eens gereconstrueerd? Ik heb het idee dat en ik weet nou niet of dat is omdat je het als kind niet beseft en daar geen woorden voor hebt, of dat je het niet zo beleeft. Maar ik heb het gevoel dat toen ik in Amsterdam naar de dansacademie ging, dat daar dans tot leven kwam. En dat was voor de docentopleiding, dansopleiding in Amsterdam, aan de AHK. En daarvoor danste je ook al? Ja, ik heb in principe gedanst vanaf dat ik zo 5, 6 was, denk ik ongeveer. En ook best wel veel, en ook best wel fanatiek. Dus als kleuter, je zat al in het kleuterklasje, danste je al? Ja, ik heb even een kleuterklas gedaan, daar ben ik toen weer mee gestopt. Ik weet niet waarom. En toen ben ik toch later weer begonnen. Ik weet waar ook niet waarom. Waar gebeurde dit allemaal? Zandpoort-Zuid. In Zandpoort-Zuid. En je hebt volgens mij ook in IJmuiden op de middelbare school gezeten. Heb je daar ook gedanst? Ja, er zat ook een dansschool in IJmuiden waar ik veel lessen volgde. En heb je daar herinneringen aan die je zou kunnen beschrijven? Of ben je daar een beetje blanco? Ik heb wel een soort... Ik deed dan... Hoe zeg je dat? Ik deed wel dingen waaruit een passie voor dans sprak, zeg maar. Als er dan dans op televisie was, dan nam ik dat op en dan... Keek ik dat terug of dat bewaarde ik. En ik deed dan in de krokusvakantie een dansweek met kinderen die er dan wat serieuzer mee bezig waren. En dan gingen we bij het Nationale Ballet een repetitie kijken. Nou, dat was echt... Daar had ik wel echt het leven van de ballerina's. Dat was wel... Dat trok me aan of dat vond ik spannend. Dus of echt het klassieke ballet ook? Ja, klassieke ballet. Ik had ook wel een semi-strenge klassieke balletdocent. Maar toch, als ik denk van wat deed ik dan met die dans, dacht ik ja, het voelde vrij technisch. Het ging goed, dus ik krijg er dan veel complimentjes op. Dat vind je dan leuk of zo. En dan doe je het op een podium. Maar ik heb helemaal geen herinnering aan wat het betekent. In de zin van wat het nu betekent over hoe je in het leven staat. Over lijfelijkheid, over waar je gevoel zit. Ik krijg ook niet het beeld van jou in een roze tutu of zo voor me. Oh ja, nee, dat heb ik zeker gedaan. Hoor. Wel? Ja. Ik zeg. Ik vergeet, ik ben heel slecht in muzieknamen onthouden, maar soms hoor ik nummers langskomen en denk ik, oh ja, nee, hier heb ik een voorstelling op gedaan met een lange jurk en hier heb ik een voorstelling op gedaan met een soort van kort omgebonden topje en jazzhands. Maar ze zijn wel hele concrete herinneringen. Zeker. En kan je iets zeggen over het gezin waar je uitkomt? Waren je ouders creatief? Hebben ze je aangemoedigd ook om te gaan dansen? Ja, mijn ouders zijn... kom uit Utrecht. Maar toen wij kwamen, zijn ze op zoek gegaan naar iets wat niet kamers waren. En toen zijn we in Zandpoort-Zuid geëindigd. Mm-hmm. En mijn vader heeft geneeskunde gestudeerd, is even huisarts geweest. Naar wat ik begrepen heb, vond hij dat zo eng. Omdat iemands leven daarvan afhangt. Oh, echt? Ja, dat je iemand kan misdiagnosticeren. Of dat en dat je dan... dat je, nou ja, met iemands overlijden of met iemands dood daar deel van kan zijn. Dat die meer naar... wat is het? Medische... Hulpmiddelen? Hulpmiddelen is gegaan. Dus voor dingen voor mensen met astma en... antibacteriële honingzalf en op een gegeven moment dat uitgebreid naar ook dingen die te maken hebben met licht en bejaardentehuizen en niet vallen en vliegtuigtorens. Veel preventief. Ja. Veel preventief. Oh, een bijzondere beweging, ja. Ja. En je moeder? Mijn moeder is origineel fysiotherapeut. Had geloof ik niet... Ja, die zijn dan ook toch een soort levensverhaal, verzameling van een paar incidenten die ik dan onthoud. Ja. Maar dat zei, dan moest ik mijn duimen kapot masseren op van die hele grote mensen. Dat was dus volgens mij was fysiotherapie niet per se liefde op het eerste gezicht. En er was ook crisis, dus toen heeft ze volgens mij bij de NS gewerkt als programmeur. En toen ik en mijn broertje kwamen, is ze thuis gebleven. Wel ook creatief, mijn moeder. Ja? Ja, voordat ze fysiotherapie ging doen... maar nu weet ik niet, wilde ze volgens mij kunst gaan doen... maar dat mocht toen niet van de ouders. Oh ja, en mijn moeder kun je geen geld mee verdienen. Vast zoiets. Ga maar voor de zekerheid. Maar voor de zekerheid. En, maar schildert soms en maakt hele mooie dingen... en is nu heel veel bezig met keramiek. En je zegt, volgens mij is er... Toen ik naar Amsterdam ging, is het echt veranderd. Ja. Of dat is in ieder geval waar jij hele levendige herinneringen aan hebt. En waar zit hem dat in dan? Want je bent op een gegeven moment ben je in de weekenden naar Amsterdam gegaan, hè, voor oriëntatiedanslessen. Ja. En begon het daar al? Dat je daar al dacht van ja, dit ik is weet het. Het niet. Volgens mij moest het even wakker worden. Wat echt anders was. Ja, dit klinkt dan heel stupide, maar het was toch voor mij ook, dat we heel veel over de grond gingen rollen. Okay. En veel dans dat ik tot die tijd had gedaan was rechtop staand. Oh ja, maar waarom is dat stupide? Omdat het klinkt als iets semi-technisch, maar ik hou dus heel erg van op de grond rollen. en heb ook een hele. Tenminste, nu in het werk wat ik nu maak, doe ik altijd heel veel met partnering. En ik denk dat op een bepaalde manier met de vloer samen dansen, dat doe je staand ook, maar dat doe je liggend nog veel meer. Mm-hmm. En klassiek is. Staand. En klassiek is rechtop. Ja. En mijn lichaam ging gewoon heel goed samen met alle rollen, vliegen, vallen en vrijer opstaan. Vrijer ook, denk ik, of niet? Vrijer. En we hadden ook een improvisatiedocent. Die nam ons dan ook mee naar de duinen. En dan moesten we gaan schudden en schreeuwen. En weet ik. En daar kwam op een of andere manier veel meer... Ik denk wat er voornamelijk anders is dat er naast de techniek ook veel meer gevoel en expressie... kwam die niet per se via een vaste vorm verteld moest worden. Mm-hmm. Dat een grote omslag was in hoe ik naar beweging, hoe ik met beweging werk. En je hebt de docentenopleiding dans gedaan bij de academie, na die oriëntatielessen. En je kwam toen als stagiair bij de dansers, hè? Waar je dus nu eindbaas bent. Zo omschrijft jouw levenspartner Guy Corneille dat. Dat vond ik wel grappig. Die ook danser en muzikus is bij de dansers. Kan je omschrijven wat daar bij de dansers gebeurde? Waarom ben je daar nog steeds? Wat maakt dat die dansers zo voor jou zo'n fijne plek zijn? Ik denk wat is daar eigenlijk nog, als gezelschap. Wat daar nog bij kwam toen ik stage liep, was Wies Merks, de artistiek leider van de dansers. En die maakte de voorstelling daar samen met haar man Charles Corneille. De vader en moeder van de vader jouw en moeder van mijn partner, die toen nog niet mijn partner was. Ja, want dat wilde ik nog even vragen. Wie maakte op jou eerst het meeste indruk? Was dat zijn moeder? Ja, precies. Ik wist het. En wat ik daar heel bij hun was, hun leven en hun werk best wel dicht met elkaar vervlochten, altijd al geweest. Dus niks werk en privé gescheiden houden. Dus toen ik daar stage ging lopen, werd ik ook heel erg deel van hun leven. Hun dansstudio zit in hun huis. Wij gingen voor Oeren een voorstelling maken. En zij hadden ook een plek in Frankrijk waar zij veel waren. Daar gingen we dan met alle dansers naartoe. Charles kon ook heel goed koken. Zij zijn heel goed in plekken maken ook. Mm-hmm. Zeg maar, letterlijk worden het speciale plekken met mooie materialen. En dus de manier waarop zij... hun manier van leven verbinden aan de kunst heeft me heel erg... daar voelde ik me heel erg thuis. En ook in hun manier van leven. En hoe ze naar de wereld keken. En de spullen waar je mee omgaat. En de... En in het dansen, wat heeft Wies voor jou betekend? Wat betekent ze nog steeds voor je? In het dansen... Ik heb natuurlijk een docentopleiding gedaan. Dus daar heb je op een bepaalde manier... is je eigen ontwikkeling ook belangrijk. Maar je hebt ook een faciliterende functie. Je bent dienend aan degene met wie je werkt. En ik denk dat Wies bij mij heel erg heeft geholpen met... Ik weet nog, op een gegeven moment stond ik dus op een berg in Frankrijk. En toen werd Wies heel boos. Ze zei, en je staat daar niet als docent. Je moet nu zelf wat gaan doen. dus heel erg, een soort omslag naar als je als speler op een podium staat. Daar ruimte innemen, daar expressie neerzetten. Daar zelfverzekerdheid neerzetten. En die beweging, ik denk dat Wies ook heel erg goed is in dingen op de spits drijven. Of heel vol maken. Dus ze heeft me heel veel... Wat is het? De energie opgestuwd. In jou? In mij. Want daar kon je zelf nog niet bij? Of? Ja, je weet niet dat je daar kan zijn. Oh, ja. En je durft daar misschien niet helemaal heen te gaan. Mm-hmm. Ik ben van nature ietsjes eerder verlegen dan extravert. Dus het gaat me niet, als ik er ben, dan ben ik er eigenlijk heel blij. Maar ik kom er niet vanzelf. Ik ga er niet van nature heen. En ik denk ook wel dat school dat was. Maar dat omstandigheden me dan daar brengen. En dat ik toen pas ben gemerkt, daar voel ik me misschien eigenlijk wel nog meer thuis. Maar ik kon daar gewoon nooit zelf komen. En nu wel? Nu veel beter, ja. Hey, en wat betekent Guy voor jou? In het dansen, in het leven? Eenzelfde soort verbinding ook tussen hoe je in het leven staat en hoe kunst er deel van is, maar ook wel hij heeft, en ik weet niet of ik daar per se woorden voor heb, maar hoe langer we samenwerken, hoe vaak dan zitten we vast in een voorstelling en denk ik, hier mist wat en het klopt niet. En dan ben ik gefrustreerd. En dan probeer ik uit te leggen waarom ik gefrustreerd ben. En dan een week later komt Guy met een liedje. Oh ja? En dat lost alles op. Maar er zit een soort... En ook in de muziek die hij maakt, daar zit iets in wat me treft. En wat ik snap, dus op een bepaalde manier... is er iets. In zowel het leven als in de voorstellingen die we maken... wat ik gewoon heel erg snap. En waar je soms bij andere medemakers echt moet zoeken en luisteren... is dat bij Guy heel vaak raak. Samen dat we zeggen... en dat past voor mij heel erg bij dans. Ook omdat ik als via woorden ook aan spelers probeer uit te leggen... wat ik wil dat ik zoek, dan wordt het altijd een misbaksel. Terwijl als je samen met minder woorden en meer... Met bewegend en beweging en muziek. En Guy helpt daar ook heel erg bij, want ik schep de ruimte meer van buiten. En hij schept de ruimte heel erg op de vloer. Ook om de andere mensen met wie we samenwerken in mee te nemen. Dan kan je toch met iets onvermijdbaars een kant op gaan. Ja, en daar hebben we een verbond op een of andere manier, van begrip. En in de groep, want dit klinkt als één grote dansfamilie... maar ik heb ook het idee dat dat zo is bij de dansers überhaupt. Bij jullie collectief, bij jullie gezelschap. Daar is ook een bepaalde mate van hechtheid. Hè? Want jullie kennen elkaar al heel lang. Is dat zo belangrijk voor jou ook? Om iets te maken met elkaar? Ja, ik denk... ik vind het... Wat fijn is aan een gezelschap... is dat je op een bepaalde manier... samen kan proberen te bouwen hoe je zou willen dat de wereld werkt. Mm-hmm. Gaat natuurlijk nooit lukken, want je met allemaal mensen. Maar dat is fijn om in het klein daar een poging voor te doen. Dus het is inderdaad niet alleen voor mij wat er op de vloer staat... maar ook hoe je als organisatie werkt en samen bent. Ja, want ik begreep dat jullie zelfs... ik weet niet of jullie dat nog steeds doen, hoor. Maar samen opbouwen, samen afbreken, samen opruimen. Het gebeurt allemaal samen. En dat technici daar wel eens verbaasd over zijn van... Oh, heel benieuwd waar dit vandaan komt. Leuk. Wat fijn dat jullie ons helpen. Klopt dat? Ja, ik merk... Hoe zeg je dat? We doen dit nu zo 10 jaar. Nu we ouder worden is dit moeilijker vol te houden. Maar ik heb het idee dat de tijdsgeest ook verandert. Dus waar toen we geen geld hadden, dan kan je ook niet anders. En ik zou willen dat het nog steeds zo is. Maar op een of andere manier is het... Wordt het ook niet meer verwacht? Ik denk wel dat dansers... Je klinkt dan meteen zo oud, maar ik ga toch even proberen om het een beetje concreet te maken. Waar 12 jaar geleden het heel normaal was om met z'n 2, 3, 4 op een kamer te slapen, is in eerste instantie als je mensen samen op een kamer zet van, oh, maar kan ik niet een kamer voor mezelf hebben in een hotel? Of dat er, dus ik denk ook dat de levensstandaard verandert. En wat mensen vinden wat minimaal is. En daar heb ik soms een beetje frictie mee. Nou ja, jullie bewegen daar tegenin. Dat probeer ik, ja. Maar en tegelijkertijd moet je ook... Ja, de wereld verandert ook. Dus je kan niet verwachten dat iedereen er hetzelfde in staat als jou. Ook niet binnen een gezelschap. Dus dit is altijd een beetje zoeken en proberen en hopen. Maar ik heb zelf het idee dat als je dit soort dingen samen doet... inderdaad bij het begin, bij het eind oog hebben wat de ander doet... toch wel samen op een kamer slapen. Je leert elkaar beter kennen. Je zorgt voor elkaar. En dat dat soort dingen je bij elkaar brengt. En dat ik denk dat... wat je, als je dat, als je elkaar op die vloer in de ogen kijkt en je draagt dit allemaal met je mee, dat ook daar de connectie echter is. En daarmee, als ik ook hoor van ons publiek, waar mensen op aangaan, dat dit op een bepaalde manier daar ook deel van is. Dus dat dit ook doorschemert op de vloer. Ja, omdat je het in alles doet. Maar het is ook echter misschien daardoor. Ja, het is echter. Ik denk toch dat er sommige dingen zijn die kan je niet... Ik doe nu aanhalingstekens. Ja. Professioneel. Dat je dit professioneel niet zo intiem neergezet krijgt. Nee. En lukt dat ook elke keer? In Deep End. Die echte connectie maken. Met het publiek. Echt zijn. Met elkaar in contact zijn. Ik denk het wel. Ik denk Deep End is in dat opzicht... anders, zeg maar, waar we het nu net over hadden, is... ik probeer ook als ik buiten een groep sta... besteed ik heel veel aandacht aan mensen... naar elkaar toe bewegingen. Dus we spenderen heel veel tijd aan oefeningen doen en improvisaties. Dat ik mensen probeer samen een belevenis te geven. Of een feest, of een hele mooie improvisatie. Dus ik probeer een soort van connecties op te bouwen... tussen de spelers in de studio. Mm-hmm. En dat is... in Deep End helemaal geen deel geweest van het proces... omdat ik erin stond. Oh ja, okay. Dus in dat opzicht ook weer niet een faciliterende functie had. Mm-hmm. En het proces veel minder op de vloer geweest is... en veel meer aan tafel. Ze hebben veel meer gesproken. Ja. Het concept werk dat ik met de dansers maak... werk ik heel erg vanuit materiaal en beweging. In Club Kwad werkt veel conceptueler... Dus we hebben in dit proces voor Club Quads doen veel op de vloer gestaan. Oh ja. Maar voor ons doen veel aan tafel gezeten. En de conceptuele gesprekken gehad over de structuur en de vorm. En hoe vond je dat? Want je bent heel lichamelijk. Je wilt het misschien gewoon niet te veel over praten, maar gaan. Ja, we hebben op een gegeven moment waren volgens mij iedereen gefrustreerd. Toen hebben we een dag los van elkaar gewerkt. Oh ja? En toen konden we met de dansers improviseren en op intuïtie. Ja, Club iedereen Gewalt. Met elkaar of Gewalt en nee, de iedereen dansers. Met elkaar was een soort van... Want we gingen steeds proberen als we groepjes maakten... doen we altijd en mensen van Club Gewalt en met de dansers. Maar soms, omdat je dan op andere plekken zit... is het ook niet vanzelfsprekend om flow te vinden samen. Dus toen hebben we wat dagen gescheiden gewerkt of wat middagen... waardoor iedereen even iets krachtiger zijn eigen schetsen neer kon zetten. En dat was ook heel behulpzaam. Ja, dus het kan niet altijd in collectief. Ja, nou, wat je raakt dan alles wat je als... het is natuurlijk als ik met de dansers voorstellen maak, dan zit ik ervoor. Dus dan denk ik er ook anders dan... Dan neem je iedereen mee op je reis waar je bepaalde tools aan iedereen geeft. Ja. En in een collectief werkproces is iedereen iets verantwoordelijker voor zichzelf. Eigen. Ja, ja. Waardoor zijn eigen rol. Waardoor we wel gemeenschappelijke oefeningen doen, maar het werkt toch anders. Ja. Waarom begonnen we over? Oh ja, dat je soms je geschiedenis kwijt bent. Dus als ik, nou, als ik met de dansers die dan deelnamen aan Deep End samen gingen werken, dan hebben we al 2 of 3 voorstellingen gemaakt. Dus er zitten allerlei niet uitgesproken afspraken in... oh, die is zoiets aan het opwerpen. Ik snap waar die naartoe wil. Ik kan daarop mee. Maar als we dan samen met Club Gewalt op de vloer staan... Alles nieuw. die herkennen dat niet. Dus die kunnen dat idee niet samen tot leven wekken of laten vliegen of lucht inblazen. En andersom ook. Dus daardoor is het soms ingewikkelder om ideeën de lucht in te krijgen. En moet het soms iets meer op hersenkracht. Ja. Ja, en wij werken normaal heel weinig met hersenkracht. Maar ik vind het best leuk. Dat wilde ik graag weten. Is het iets wat je prettig vond? Wat je nog eens zou kunnen doen? Of heeft het je iets opgebracht? Ik merkte vooral dat ik ook veel moest schipperen met de mensen die we hadden meegenomen naar dit project. Of veel schipperen. Als choreograaf zit je natuurlijk al iets meer in de denkstoel dan als danser. En die anderen hebben ook wel zelf dingen gemaakt, maar zijn ook veel danser. En die hebben dan niet het gevoel dat ze hun kwaliteiten dan mee kunnen nemen op zo'n moment, wat ook zo is. Mm-hmm. En ik vond het, maar ik vind het wel uitdagend, omdat Club Kowals is vaak straffere keuzes en die lang volhouden. En dat die, die gedachtenspellen, daar word ik altijd wel blij van. Heb jij, als je in een collectief zit, maar ook als jij een stuk alleen met jouw dansers, met de dansers choreografeerd, wel eens de neiging om met je vuist op tafel te slaan en te zeggen van nu ben ik wel klaar. We gaan, ja. Want dat wat je zei ook in het begin, het collectief kan soms ook, daar worden mensen soms ook een beetje recalcitrant van. Waar blijft dan de eigenheid? Waar blijft dan de creatie? Maar ja, een collectief heeft ook leiding nodig. Soms moet je gewoon eventjes zeggen, ja jongens, we gaan nu die kant op. Ja, die drang heb ik heel vaak gehad. Ik weet niet, ik heb heel vaak, wat heb ik nou geroepen? Had je een zin? Ik had een zin, maar ik weet nu niet de zin. Ik had wel behoefte om gewoon af en toe te zeggen, waar alles aan de kant, wat als we nou zus of zo doen? Ja. Ik heb heel vaak, met 10 man is gewoon echt veel ook. Ja. Het is wel heel moeilijk om daar, of heel moeilijk. Ik vond het heel moeilijk daar goede gesprekken mee te hebben. Daar zijn we op een gegeven moment ook balanceren tussen. Aan de ene kant moet je weten waar iedereen is, en aan de andere kant met z'n 10 praten. Trekt al je concentratie uit de dag. Het klinkt me zo intensief, joh. Dat was een heel heftig proces. Ja. Mijn hersenen waren iedere dag echt helemaal kapot van al die mensen. En van het gevoel dat je dus. Prikkels ook van iedereen. Ja, en als 10 mensen grapjes maken. Ja, met 4 mensen kan je dat dus beter dragen. Maar als 10 mensen even 3 plopgedachten in de groep gooien. Dus blijft dat dan allemaal? Ja. En ook wel het feit dat je veel minder grip. Zeg maar, niemand heeft dit. En dat is ook wat spannender eraan. Niemand heeft in zijn vingers wat er aan het gebeuren is met die 10 mensen. Want het is te groot. En niemand is de baas. Ja. Dus ik heb inderdaad heel veel geoefend met ook ruimte geven. Loslaten. Hoe doe je dat? Normaal praat ik natuurlijk het meest. Dat heb ik hier geprobeerd absoluut niet te doen. Is dat dan echt een kwestie van op je tong bijten? Ja, ik heb veel op mijn tong gebeten ook wel. Ja. Dat ik dacht, ik denk nu iets. Maar dan steeds denken, draagt dit nu echt wat bij aan wat we nu aan het doen zijn? Dat of helpt het alleen om je eigen gedachten helder te krijgen? En als dat het geval was, heb ik toch vaak niet gezegd. Dan is de cirkel weer rond. Want dat zei je eerder ook. Dat eigenlijk, toen ik jou vroeg om een oordeel over de voorstelling, dat je probeert dat nog uit te stellen. Dat überhaupt dat de manier is om ruimte te creëren voor het proces en elkaar. Zo interessant. Ja, en om iets nieuws te proberen. Mm-hmm. Dus hoe zeg je dat? Het gaat zeg maar goed met de dansers. Dus er is heel veel verwachtingen. Mensen die bepaalde dingen van ons heel fijn vinden en die dat graag terug willen zien. En daar voel ik altijd een grote verantwoordelijkheid ook wel naartoe. Ik wil toch wel altijd, als we in de ruimte staan, dan wil ik dat er iets magisch gebeurt. En je dan jezelf met je groep zo trainen dat je niet in routine valt, maar iedere keer probeert iets magisch te doen. Maar er zit heel veel oordeel ook bij van mezelf en van wat ik denk dat het publiek denkt en van de subsidiegever. Er zit gewoon heel veel mensen die op je schouder meekijken eigenlijk en stemmetjes. Ja. En soms moet je die buitensluiten. Soms is het ook oké dat ze er zijn, maar ik heb voor diep en het wel echt gedacht. Als je dat ook nog gaat doen, dan geef je dit nooit een goede kans. Dus ik heb inderdaad veel meer dan normaal niet geoordeeld. Dank je wel. De voorstelling is nog te zien, maar niet zo lang meer, hè? Die band. 4 keer. Ja. Komende week. Donderdag, vrijdag. En zaterdag. Zaterdag. En dan nog op Lowlands. Kijk eens, op Lowlands ook nog. Maar niet getreurd, want Hush van de dansers komt naar de parade in Amsterdam. In de laatste weken van augustus is dat ook nog. Fijn dat je er was. Josephine van Rijnen. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. We zijn er ook als podcast. Abonneer je gratis en dan krijg je vanzelf een seintje als er weer een nieuwe aflevering klaarstaat. Morgen zit hier Floortje Smit. Ze spreekt striptekenaar Peter van Dongen. Straks Misha, gepresenteerd door Redouan. Hij spreekt sportjournalist Matthijs van Dam. Ik wens u een heel fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio